Sova Info. Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2019-2020. Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj, te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2019. do 30. rujna 2020. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Rok za prijavu je 3. travnja. Otkrivanjem interaktivne skulpture brojača na Jadranskom trgu u Rijeci i kratkim prigodnim programom, danas u podne počelo odbrojavanje 365 dana do trenutka kada će Rijeka ponijeti prestižnu titulu Europske prestolnice kulture. Skulpturu čelične konstrukcije visoke 5 metara i široke 4 metra s integriranim brojačem i glazbenom kutijom koja proizvodi melodiju Ode radosti, konceptualizirao je Vedran Kasp. Autor koncepta skulpture objašnjava kao interaktivni prostorni objekt koji na simbolički način interpretira smisao prestolnice kulture. U Narodnoj čitaonici Gradske knjižnice Rijeka održano je otvorenje izložbe Joyceova Marilyn Monroe. Nepravedno stigmatizirana svojim tipskim ulogama, Marilyn Monroe svojih je 36 godina života provela glamuruzno samo pred okom kamere, dok je privatnost obilježena tragedijom, melankolijom i nesrećom. Međutim, vrlo povučena i introspektivna glumica bila je poklonik književnosti. Izložba Joyceova Marilyn Monroe otkriva veo književno-filmske tajne najveće ikone glumišta 20. stoljeća prema intimnim zapisima dokumentiranih u knjizi Fragments Poems, Intimate Notes, Letter, koja dokazuje da je Monroe živjela tajni intelektualni i pjesnički život. Sutra nas očekuje promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme s kišom. Vjetar jako i olujno jugo. Prema kraju dana umjeren i jak jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 11 do 16 stupnjeva Celzijusovih. Sovu Info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.